Barua ya Paulo kwa Wakolosai. Wakolosai sura ya kwanza. Barua hii inatoka kwangu mimi Paulo na kwa ndugu yetu Timoteo. Mimi niliitwa na Mungu kwa mapenzi yake kuwa mtume wa Yesu Kristo. Tunawaandikia ninyi watu wa Mungu munaokaa katika mji Kolosai, ninyi wa ndugu munaoungana na Kristo kwa uaminifu. Tunawatakia neema na amani toka kwa Mungu Baba yetu. Tunamshukuru Mungu Baba ya Bwana wetu Yesu Kristo kila mara tunapowaombea ninyi. Hayo yote ni kwa maana tumesikia namna munavyomwamini Yesu Kristo na namna munavyowapenda watu wote wa Mungu. Imani yenu na upendo wenu vinakuwa na msingi katika tumaini mulilowekewa mbinguni. Mulisikia juu ya tumaini lile mara ya kwanza wakati mulipohubiriwa ujumbe wa ukweli, ni kusema habari njema. Habari njema ile inatoa matunda na kuenea katika dunia yote, sawa vile ilivyofanya kwenu tangu siku ile muliposikia wakisema juu ya neema ya Mungu na kupata kuitambua inavyokuwa kweli. Ni Epafra mutumishi mwenzetu mupenzi ndiye aliyewafundisha ninyi habari zile. Yeye ni mtumishi mwaminifu wa Kristo kwa ajili yetu. Yeye ndiye aliyetupatia habari za upendo wenu muliojaliwa na Roho. Kwa sababu hii hatuchoki kuwaombea ninyi tangu siku tuliposikia habari zenu. Tunamuomba Mungu awawezeshe kujua kabisa mapenzi yake na kuwajaza hekima na akili inayotoka kwa Roho wake. Hivi mutaweza kuishi sawa Bwana anavyotaka na kumupendeza katika mambo yote. Kwa njia hiyo mutafikia kufanya matendo mema ya kila namna na kuzidi kumjua Mungu. Mungu atawatia nguvu kwa uwezo wake wenye utukufu kusudi mupate kuvumilia kila kitu pasipo kuchoka. Basi kwa furaha mumshukuru Mungu Baba aliyewawezesha ninyi kuwa wenye kustahili kupokea sehemu yenu ya urizi aliyowawekea watu wake katika ufalme wa mwangaza. Kwa maana yeye ametuokoa toka katika uwezo wa giza na kutuingiza katika ufalme wa mwana wake mupendwa, ambaye katika yeye tumekombolewa na kusamehewa zambi zetu. Kristo ni mfano kamili wa Mungu asiyeonekana. Yeye ni mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Kwa njia yake Mungu aliumba vitu vyote vinavyokuwa mbinguni na katika dunia, vyenye kuonekana na visivyoonekana, ikiwa ni ufalme, ukubwa, utawala au mamlaka. Mungu aliumba vyote kwa njia yake na kwa ajili yake. Kristo alikuwa yuko mbele vitu vyote havijakuwa, na kwa njia ya kuungana naye vyote vinashikamana. Yeye ni kichwa cha kanisa linalokuwa mwili wake. Naye ndiye asili ya uzima wa mwili ule. Yeye ndiye mwanzo, mzaliwa wa kwanza, na ndiye aliyefufuka wa kwanza, kusudi akuwe wa kwanza juu ya vyote. Kwa maana Mungu mwenyewe alitaka ukamilifu wake uonekane ndani ya mwana wake. Kwa njia ya mwana wake alitaka kupatanisha ulimwengu mzima naye. Kwa njia ya damu ya mwana wake iliyomwangika juu ya msalaba, Mungu ameleta amani. Hivi akapatanisha vitu vyote naye mwenyewe vinavyokuwa katika dunia na katika mbingu. Na ninyi zamani mulikuwa mbali na Mungu. Mulikuwa waadui zake kwa sababu ya mafikiri na matendo yenu mabaya. Sasa Mungu amewapatanisha ninyi naye kwa njia ya kufa kwa mwana wake kimwili, kusudi awawezeshe kuonekana mbele yake mukiwa watakatifu bila kilema wala kosa lolote. Lakini inawapasa ninyi kuendelea na msingi imara katika imani. Musitikiswe na kupoteza lile tumaini mulilopata wakati muliposikia habari njema. Mimi Paulo nimewekwa kuwa mtumishi wa kuhubiri habari njema ile iliyokwisha kutangazwa kwa watu wote katika dunia. Sasa ninafurahi kwa ajili ya mateso ninayopata juu yenu. Kwa njia ya kuteseka kwangu kimwili, ninatimiza mateso yaliyomubakilia Kristo kwa ajili ya mwili wake, maana yake kanisa. Mimi nimekuwa mtumishi wa kanisa kufuatana na kazi ile Mungu alionipa kwa ajili yenu. Kazi yenyewe ni kutangaza neno lake kwa ukamilifu. Neno lile ndiyo ile siri aliyoificha tangu zamani za kale, lakini sasa ameifunua kwa watu wake. Kwa maana Mungu alitaka kuwafunulia watu hao siri ya mpango wake wenye utajiri mkubwa aliyoufanya kwa ajili ya mataifa yote. Nayo siri ile ni kwamba Kristo ni ndani yenu, naye ndiye anayetuletea tumaini kwamba tutashiriki katika utukufu wa Mungu. Ni kwa hiyo tunamutangaza Kristo kwa watu wote. Tunaonya na kufundisha kila mutu kwa hekima yote, kusudi tuwasaidie watu wote wapate kufikia kuwa wakamilifu katika kuungana kwao na Kristo. Ni kwa sababu hiyo ninatumika na kupigana kwa uwezo ninaopewa na Kristo, unaoniwezesha kufanya kazi kwa nguvu. Wakolosai sura ya pili. Ninataka mjue jinsi ninavyofanya kazi kwa bidii kwa ajili yenu, kwa ajili ya waamini wa Laodikia na kwa ajili ya wote ambao hawajapata kuniona bado. Ninapigana kusudi wapate kuwa na bidii na kuungana katika upendo. Na zaidi ya hii, wapate kuwa na uhakika kabisa unaotokana na ufahamu mkamilifu. Hivi wataweza kujua siri ya Mungu, maana yake kumjua Kristo mwenyewe, kwa maana hazina zote za hekima na elimu zimefichwa ndani yake. Ninawaambia ninyi maneno haya kusudi mutu asiwadanganye kwa maneno matamu ya kupotosha. Ijapokuwa mimi ni mbali nanyi kwa mwili, lakini mimi ni pamoja nanyi kwa roho, nami ninafurahi kuona namna munavyoishi katika utaratibu mzuri na kusimama imara katika imani mbele ya Kristo. Basi kwa sababu mumemkubali Kristo kuwa Bwana wenu, muishi katika kuungana naye. Mukuwe na mizizi ndani yake, mujijenge juu yake na kusimama imara katika imani sawa vile mulivyofundishwa. Na zaidi ya hii, mukuwe wenye kushukuru sana. Mujiangalie hata mutu asiwapotoshe kwa elimu yake ya udanganyifu mutupu inayotegemea desturi za watu na roho mbaya zinazotawala dunia, lakini haitegemei mafundisho ya Kristo. Kwa maana ukamilifu wote wa Mungu uko ndani ya Kristo katika mwili wake. Na kwa kuungana naye ninyi mumepata kukamilika. Yeye ndiye anayetawala roho zote zenye mamlaka na uwezo. Katika kuungana naye mumetahiriwa, wala si kwa mikono ya watu, lakini mumetahiriwa na Kristo. Na kutahiriwa kule kumewakomboa toka katika hali dhaifu ya kimwili. Kwa maana mumezikwa pamoja na Kristo kwa njia ya ubatizo, nanyi mumefufuliwa vile vile pamoja naye kwa sababu mumeamini uwezo wa Mungu aliyemufufua. Zamani mulikuwa mumekufa kwa sababu ya zambi zenu na kwa sababu mulikuwa watu wa mataifa mengine wasiotahiriwa. Lakini sasa Mungu amewapatia ninyi uzima pamoja na Kristo, naye ametusamehe zambi zetu zote. Alifuta barua ya madeni yetu na sherti zilizotushitaki. Aliyafuta kabisa kwa kuyapigilia juu ya msalaba. Mungu alinyang'anya uwezo wa wakubwa na wenye mamlaka, naye akawaonyesha waziwazi akiwatembeza kama wafungwa katika maandamano ya ushindi wa mwana wake. Basi mutu asiwahukumu juu ya chakula au kinywaji au juu ya kushika siku kuu fulani, ikiwa siku kuu ya mwandamo wa mwezi au siku ya Sabato. Mambo hayo yote ni kivuli cha mambo yatakayokuja, lakini ukweli wa mambo yote ni Kristo mwenyewe. Musikubali kuhukumiwa na mtu yeyote anayejionyesha kwa nje kuwa yeye ni mnyenyekevu na mwenye kuabudu malaika. Mtu wa namna hii anatia sana maana juu ya maono anayopata, naye anajitapa bure juu ya mafikiri yake ya kimutu. Mtu yule hashikamani na Kristo anayekuwa kichwa cha mwili. Chini ya uongozi wa Kristo, mwili mzima unakulishwa vizuri na kuunganishwa pamoja kwa njia ya maunganio na vifundo vyake, kusudi upate kukomaa kufuatana na mapenzi ya Mungu. Ninyi mumekufa pamoja na Kristo na kukombolewa toka katika uwezo wa roho mbaya zinazotawala dunia. Kwa nini munaishi tena kama watu wa dunia, mukilazimishwa kushika kanuni kama hizi: usikule hiki, usionje hiki, usiguse hiki na hiki? Mambo hayo yote yanaelekea vitu vyenye kuharibika mara moja tu vinapotumiwa. Navyo vyote ni kanuni na mafundisho ya watu tu. Hakika kanuni hizi zinaonekana kama za hekima, kwa maana zinatokana na ibada ya kipekee ya watu wale, pamoja na unyenyekevu wao na shurti zao za kuutesa mwili, lakini hazifai kitu kwa kuzuiza tamaa za mwili. Wakolosai sura ya tatu. Kwa kuwa mumefufuliwa pamoja na Kristo, mutafute mambo yanayokuwa juu, pahali Kristo anapoikaa na mamlaka kwa kuume kwa Mungu. Mushughulikie sana mambo yanayokuwa juu, lakini musishughulikie mambo yanayokuwa katika dunia. Kwa maana ninyi mumekufa na uzima wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Kristo ndiye uzima wenu wa kweli. Naye atakapoonekana tena, basi ninyi mutaonekana pamoja naye katika utukufu wake. Basi mutupilie mbali mambo yote ya kidunia yanayokuwa ndani yenu: uasherati, uchafu, nia mbaya, tamaa mbaya na tamaa ya mali inayokuwa sawa vile kuabudu sanamu. Kwa sababu ya makosa haya, kasirani ya Mungu itawaangukia wale wanaomuasi. Zamani ninyi muliishi kwa namna ile mulipokuwa mukitawaliwa na mambo hayo ya zambi. Lakini sasa mutupilie mbali mambo haya yote: kasirani, chuki, uovu, masingiziano, na musiseme neno lolote baya. Musiambiane uongo ninyi kwa ninyi, kwa maana mumeondoa utu wenu wa zamani pamoja na matendo yake na kuvaa utu mupya. Utu ule unaendelea kufanywa upya kila mara kufuatana na mfano wa Mungu anayekuwa muumba wake, kusudi mupate kumjua hakika. Kwa hiyo hakuna tena tofauti kati ya watu wa mataifa mengine na Wayuda, wenye kutahiriwa na wasiotahiriwa, wageni, washenzi, watumwa na watu huru. Lakini Kristo ni yote, naye yuko katika wote. Ninyi ni watu wa Mungu, yeye amewapenda na kuwachagua kwa ajili yake mwenyewe. Kwa hiyo mukuwe na moyo wa huruma, wema, unyenyekevu, upole na uvumilivu. Muvumiliane na kusameheana ninyi kwa ninyi wakati wowote mutu anapokuwa na neno la kumshitaki mwingine. Munapaswa kusameheana kama vile Bwana alivyowasamehe ninyi. Zaidi ya mambo haya yote, mukuwe na upendo, maana upendo unaunganisha kila kitu katika umoja unaokuwa mkamilifu. Amani ya Kristo itawale katika mioyo yenu, maana ni kwa ajili ya hiyo ninyi mumeitwa kuwa katika mwili mmoja. Mukuwe wenye shukrani. Habari za Kristo zikae ndani yenu kwa wingi. Mufundishane na mushauriane kwa hekima. Mumwimbie Mungu kwa moyo wenu wote na kumshukuru kwa zaburi na nyimbo za kiroho. Kila kitu munachofanya au kusema, mufanye yote kwa jina la Bwana Yesu, kwa kumshukuru Mungu Baba kwa njia yake. Wake muatii waume wenu kama vile inavyostahili mbele ya Bwana. Waume muwapende wake wenu, nanyi musiwatendee kwa ukali. Watoto muatii wazazi wenu katika mambo yote, kwa maana jambo hili linamupendeza Bwana. Ninyi wa baba, musiwakasirikishe watoto wenu kusudi musiwavunje moyo. Ninyi watumwa, muwatii wa bwana wenu katika mambo yote hapa katika dunia. Musiwatii tu wakati wanapowaangalia ninyi kama mungetaka tu kujipendeza mbele yao, lakini muwatii kwa moyo mwema, kwa sababu munamheshimu Bwana. Na kila kitu munachofanya, mukifanya kwa moyo wenu wote, kama vile wenye kumutumikia Bwana wala si watu. Mukumbuke kwamba Bwana atawapa ninyi zawadi ile anayowawekea watu wake. Kwa maana Kristo ndiye Bwana wa kweli munayemutumikia. Lakini yule anayefanya mabaya atalipwa kufuatana na mabaya aliyotenda, kwa sababu Mungu hana upendeleo. Wakolosai sura ya ine. Ninyi wa Bwana, muwatendee watumishi wenu kwa usawa na kwa haki, mukijua kwamba ninyi vile vile muko na Bwana wenu katika mbingu. Mudumu katika kuomba. Munapoomba, mukeshe na kumutolea Mungu shukrani. Mutuombee sisi vile vile kusudi Mungu atufungulie njia ya kuhubiri neno lake, tupate kutangaza ujumbe wa siri juu ya Kristo. Ni kwa ajili ya ujumbe ule mimi niko sasa katika kifungo. Basi muniombee kusudi nipate kuupasha waziwazi sawa ninavyopaswa kufanya. Mukuwe na mwenendo wa hekima mbele ya watu wanaokuwa wa nje ya kanisa, mukitumia vema kila wakati munaoupata. Masemi yenu yanapaswa kuwa mazuri siku zote na yenye kufaa. Munapaswa kujua kujibia kila mutu vizuri. Ndugu yetu mupendwa Tikiko, mutumishi mwaminifu na mwenzangu tunayetumika naye kazi ya Bwana, atawapasha ninyi habari zangu zote. Ni kwa shabaha hiyo ninamutuma kwenu apate kuwajulisha habari zetu na kuwafariji. Ninamutuma pamoja na ndugu mupendwa na mwaminifu Onesimo, anayekuwa mwananchi wa kule kwenu. Wao ndio watawaelezea maneno yote yaliyotokea hapa. Mufungwa mwenzangu Aristarko anawasalimia. Naye Marko binamu wa Barnaba anawasalimia vile vile. Mumekwisha kupata maagizo juu ya Marko. Akifika kwenu mumupokee vizuri. Naye Yesu anayeitwa Yusto anawasalimia ninyi vile vile. Kati ya Wayuda walioamini ni hao watatu tu ndio wanaotumika pamoja nami kwa ajili ya kazi inayoelekea ufalme wa Mungu, nao wamenifariji sana. Mwananchi mwenzenu Epafra anawasalimia vile vile. Yeye ni mtumishi wa Yesu Kristo, hachoki kwa kuwaombea ninyi kusudi musimame imara, mukikomaa kiroho na kuwa tayari kwa kutimiza kabisa mapenzi ya Mungu. Ninaweza kushuhudia juu yake kwamba anajisumbua sana kwa ajili yenu na kwa ajili ya wandugu wa Laodikia na wa Hierapoli. Luka, muganga wetu mupendwa, na Dema wanawasalimia. Muwasalimie wandugu wa Laodikia pamoja na Nimfa na kanisa linalokusanyika ndani ya nyumba yake. Barua hii itakapokwisha kusomwa kwenu, mufanye namna yote ipate kusomwa vile vile katika kanisa la Laodikia. Na ninyi kwa ngambo yenu, musome vile vile barua niliyotuma kwa kanisa lile. Mumwambie Arkipo aangalie vizuri, atimize kazi ile aliyopewa na Bwana. Mimi Paulo ninawatumia salamu zangu, nikiziandika kwa mkono wangu mwenyewe. Musisahau kwamba mimi ningali katika kifungo. Ninawatakia neema kutoka kwa Mungu.